राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2056 25 मार्च सन 2000 प्रातः लगभग 9 बजे सेंट्रल जेल बीकानेर। राम पराकृतम परम मनराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वत्म प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रेगपाणय ज्ञान मुद्राय विष्णुय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्वनीतदावात् पीतांबरादरुणबिंबपराधरोषात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण। देखो भाई, अपने अपने संप्रदाय के अनुसार अलग अलग कहते हैं। कोई राम कहते, कोई रम कहे, कोई शिवा कहे, अलग अलग नाम। एक परमात्मा तत्व है, सर्वोपरि एक तत्व है। वैज्ञानिकों ने निर्णय किया है वो एक विलक्षण तत्व है, जिसके शक्ति से सब काम हो रहा है। ऐसा एक आधार है। अपनी अपनी भाषा में अलग अलग नाम कहते हैं। उस परमात्मा को याद करना है। आप जितने भाई हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई हो, अपने अपने धर्म के अनुसार अपने परमात्मा को याद करो। अपने अपने ईश्वर को याद करो। उसको याद करने मात्र से फायदा है। अच्छा श्रद्धि मात्र है ना, साधु कर संपूर्ण ही अच्छा श्रद्धि मान ये स्वर मात्र है ना, जन्म संसार वंदना अरे भगवान को याद करो। हर समय में चलते फिरते उठते बैठते भगवान का नाम लेते रहो, प्रभु का स्मरण करते रहो। मनुष्य शरीर ये मामूली लाभ के लिए नहीं मिला है, बड़ा दुर्लभ शरीर है, तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। तो उसमें प्राप्ति केवल याद रखना है, केवल याद रखो, उसको स्मरण रखना चाहिए, सब ठीक हो जाए। भगवान को याद रखना, चलते फिरते उठते बैठते उसे शुद्ध हो अशुद्ध हो, पाक हो नापाक हो, कैसे हो, जैसे हो वैसे ही, जैसे हो वैसे ही भगवान को याद करो। भगवान के याद करने में शुद्धि अशुद्धि कारण नहीं है, याद करना चाहिए सब शुद्ध से। इसे स्मरण मात्र संसार बनना, जिसके स्मरण करने मात्र से संसार निमुक्त हो जाए तो स्मरण हो जाएगा, तो आपकी सतह शुद्धि हो जाएगी, अशुद्धि नहीं रहेगी। इस बात से भगवान को याद करना ये बात। दूसरी बात, अपने जिम्मेवारी में जो जो काम दिए गए हैं उस काम को ठीक तरह से करना। कोई देखते हैं नहीं देखते हैं, कोई ख्याल करते हैं नहीं करते हैं, ये सब विचार नहीं। अपनी जो ड्यूटी है वो ठीक तरह से बंद करो। आप लोगों के लिए भी जो काम दिया गया है ये काम करना है, तत्परता से उत्साह से सच्चे नीयत से वो काम करते रहो। अगर भगवान का काम समझोगे तो मुक्ति का कारण हो जाएगा। और तत्परता से अच्छी तरह से काम करोगे तो संसार में अच्छा आप अच्छे आदमी हो जाओगे। अच्छा बनने के लिए अच्छा ही करने की जरूरत नहीं है, बुराई के छोड़ने की जरूरत है। बुराई छोड़ने पर आदमी अच्छा स्वतः हो जाता है। कारण क्या है उसमें? ये परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल से सुख राशि। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है गीता में, क्या ममई मानुष हो जीव लोग जीव भूत स्नाना, आप सब के सब परमात्मा का अंश है। ये अशुद्धियां आ जाती है, ऊपर से आती है, भीतर से आप स्वशुद्ध स्वाभाविक सब शुद्ध है। ये जने जमीन जंगल है, जब शुद्ध होता है मनुष्य बस जाते तो वो अशुद्ध हो जाता है, स्वभाव शुद्धि है, और फिर बिना शुद्धि के ये शुद्ध हो जाता है स्वाभाविक ही। तो स्वाभाविक शुद्धि है, अपने अशुद्ध विचार न करें, किसी का बुरा न करना, किसी को बुरा न चाहना और किसी को बुरा न सोचना, तीन बात। ये तीन बात धारण करने से आदमी पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है, एकदम शुद्ध हो जाता है, उसी अशुद्धि मिट जाती है। किसी को खराब नहीं समझना, खराबी आगंतुक है, आगंतुक आई हुई है, चली जाती है। जैसे स्नान घर में स्नान करते समय साबुन लगाते हो तो साबुन की लगी रहे कहीं फफोला कुछ दिखता है, परंतु वो स्नान करते ही साफ हो जाता है। तो आगंतुक है वो है नहीं, वो साफ हो जाता है। तो भूतर से सबको परमात्मा का स्वरूप सोचना। शास्त्रों में और लोकों में भी अपने भाई भाई का स्थान बड़ा ऊंचा माना है, परंतु हमारे सिद्धांत में सब भगवान का स्वरूप माना है। सब जगह ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई, जाकि जैसी भावना तैसा ही फल हो। सबके भीतर वो परमात्मा है, सब निर्मल है, जैसा करना और ड्यूटी पूरी बजाना ठीक ठीक तरह से, अच्छी तरह से अपने काम पर ठीक रहना। अपने काम पर ठीक रहता है तो वो आदमी ठीक हो जाता है, ऊंचा हो जाता है। ये जो कारागार है ये शुद्ध करने के लिए है, ये दुख देने के लिए नहीं है। ऐसा अपना समझ है कि हमारे वो कष्ट देने के लिए कैद खाना हुआ है, कैद खाना पवित्र होने के लिए है, शुद्ध होने के लिए है, निर्मल बनने के लिए है, महान पवित्र बनने के लिए है। जैसे स्नान करने को हम जाते हैं तो स्नान करके शुद्ध हो जाते हैं, हमारा जो मैल है वो तो जाता है, साफ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। इससे शुद्ध निर्मल बनने के लिए ये कारागार है। और कारागार क्या है? शुद्ध होने के लिए एक स्थान है। ये कृष्ण भगवान जन्म स्थान है, इसको भगवान कहते हैं। ऐसे कृष्ण का जन्म स्थान है, इस वास्ते ये अपवित्र नहीं है, पवित्र करने वाला है और पवित्रता लाने वाला है और अपवित्र का नाश करने वाला है। जितने दंड भोग लेते हैं उतने आप पवित्र हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। इस वास्ते घबराना नहीं चाहिए, इसे दुख नहीं करना चाहिए। कारागार में जो बंधन की बंद किया जाता है, स्वतंत्रता में छीनी जाती है, वो आपको निर्मल और शुद्ध बनाने के लिए। और यहाँ थोड़े दंड से शुद्ध हो जाता है, और अगर 84 लाख योनि में जाएंगे तो जल्दी शुद्धि नहीं होगी, उसमें ज्यादा कष्ट भोगना पड़ता है। यहाँ थोड़े कष्ट से सब काम ठीक हो जाएगा, निर्मल हो जाते हैं आप, साफ शुद्ध पवित्र हो जाते हैं। इस वजह से पवित्र होने का स्थान है, बड़े उत्साह से काम करना चाहिए। कहावत भी है कि जय विद राखे राम, दाय विद रहिए सीताराम, सीताराम सीताराम कहिए, जय विद राखे राम, दाय विद रहिए। जैसे भगवान की मर्जी वैसे रहो। हम लोग साधु बन गए तो साधु सीख रहे, गुरु बन गए गुरु सीख रहे, ऐसे आप कारागार में भी ठीक रहे, अपनी लगे ठीक तरह से काम करें तो अच्छा काम होता है, बढ़िया काम है। ऊंचा नीचा नहीं है, ऊंचा नीचा हमारी बुद्धि है, वास्तव में कोई नीचा नहीं है, सब पवित्र है, महान पवित्र शुद्ध है, ऐसे निर्बल थे, अच्छा काम करते रहो, तत्परता से बड़े उत्साह से ठीक करते रहो, ठीक होगा। समय है, समय अयोध्या आते आत्मा है। देखो जो बालक बाल्यावस्था में प्रसन्नता भोगता है तो वो बड़ा विद्वान बन जाता है, पढ़ाई के समय वो जरा कैद का अनुभव करता है। मेरे को भी याद है, इतना बैठा था पढ़ाई कर रहा था तो चिड़िया सामने आई और उड़ी चाहे जहां बैठ गई, तो मन में विचार किया कि मेरे से चिड़िया बड़ी स्वतंत्र है, खुशी आवाज में बैठ जाए, खुशी उड़ जाए, हम तो कैद में बैठे। कैद में पढ़ाई के समय कैद मालूम देती थी हमारे को, समझे, परंतु आज भी याद है तो लाभ हुआ है, हानि नहीं हुई है। वो मूर्खता के कारण से प्रतंत्रता दिखती है, परंतु हमारे को निर्मल करने वाली होती है। तो इस तरह से आपको निर्मल करने के लिए ये विधि आई है, शुद्ध बन जाओ, कोई दोष हुआ है वो दूर हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोष नहीं होता, दोष लोग कर देते हैं, भगत पर ऐसा भी हो जाता है, पर वो होता है दोष दूर करने के लिए। भगवान के यहाँ दरबार में गड़बड़ी नहीं होती, भूल नहीं होती, ऐसा नहीं कहा वो निर्दोष दोष दे दिया, कभी दोष दिया किसी समय हुआ पता नहीं है, किसी और जानते नहीं, परंतु दोष है कोई नहीं कोई। एक गुजराती पुस्तक में पढ़ा था, बहुत पुरानी बात है, एक जगह डाका डाल के चोरी कर गए लोग, भागे तो पता लग गया, पीछे पूछ लग गई, तो जंगल में से साधु बैठे थे, साधु के पास में उन्होंने सामान रख दिया और वे छिप गए निगल में। लोग आए बाहर खोजने के पीछे, तो क्या था साधु अब ध्यान लगाए भजन नहीं करता है, चोरी करी डाका डाला गांव का माल लेकर आया है भजन करता है, मारपीट करने लगे। तो उसे देख क्या बात है भाई, हम तो यहाँ बैठे बहुत देर मार क्यों पड़ती है। तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा भाई तुम भगवान दया करो, तुम दया करो, तुम शुद्ध हो जाओ, कल शुद्ध हो, बधु तो जाने से, बधु तो जाने से, बधु तो जाने से, सब आप जानते हो, हमारे पता नहीं, हमने कोई पाप किया नहीं, अन्याय हमने किया नहीं, किसी का माल लूटा नहीं, फिर भी मार पड़ती है, तो हमारी जान में हमने पाप किया नहीं, परंतु आपके दरबार में भगवान के रहते हुए और बिना कसूर बात पड़ी ये बात तो है नहीं, इस वजह से बदू तो जाने से, सब आप जानते हैं महाराज, हम जानते नहीं, इस तरह से भगवान ने कहना चाहिए आप जाने महाराज, बिना कसूर के दंड नहीं होता, और कसूर अभी करने किया और समय किया होगा उससे ऐसा हो गया, ऐसा हो जाता है, इस वास्ते आप निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, खूब मस्त रहो, आनंद रहो, मेरी प्रार्थना है खुश रहो। दंड में भला होता है बुरा होता ही नहीं, स्वतंत्र रहता आदमी गड़बड़ी कर लेता है, परंतु दंड में गड़बड़ी नहीं करता, शुद्ध होता है, निर्मल होता है, शुद्ध होता है, शुद्ध होने के लिए ये स्थान है, इस बात से मन में प्रसन्न रहो, हरदम खुश रहो, प्रसन्न रहो। और एक बात याद आ गई, सब अपने अपने धर्म के अनुसार भगवान को याद करो, अपने अपने धर्म के अनुसार से आप मुसलमान हो तो और हिंदू हो तो और कोई यहूदी हो पारसी हो कोई हो तो अपने धर्म के अनुसार भगवान को याद करो। ये सबके लिए बढ़िया बात है, इस बात से सबसे पहले बात कही और काम करो अच्छी तरह से। अच्छी तरह प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहने से दुख होता है वो सुख रूप हो जाता है और मन में दुख होने से सुख भी दुख रूप हो जाता है। इस बात से मन में हरदम प्रसन्न रहो, भगवान की कृपा हो रही है। देखिए मन के विरुद्ध होता है उसमें तो आदमी घबराता है और सुख में राजी रहता है, परंतु सुख में पुण्य खर्च होते हैं और दुख में पाप खर्च होते हैं। दुख है वो सुख देने वाला होता है, वो पवित्र करने वाला होता है, निर्मल बनाना होता है। इस बात से उसमें ज्यादा प्रसन्न रहना चाहिए। और पहले मैंने सुना था, अपने आपको याद होगा, मैंने कहा था कि जब तक परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होती तब तब सभी कैद में ही सभी हम मान लेंगे हम तो शुद्ध है बड़े पवित्र है, भाई जब तक परमात्मा प्राप्ति है दुख भूत है, रोते हैं चिल्लाते हैं घबराते हैं, घरों में बैठे हुए खेतों में बैठे हुए काम करते हुए दुख से दुख पा रहे हैं। परमात्मा की प्राप्ति होने से आनंद होता है, वो परमात्मा की प्राप्ति आपके लिए सुगम है, वो आपके लिए सरल है, क्योंकि पाप करने का कोई मौका ही आपको होता नहीं। सब काम शासन में रहना है, रात और दिन शासन में रहना होता है, शासन से आदमी की शुद्धि होती है, ये पक्की बात है। एकदम हमने पढ़ाई की है ना, तो शासन में रहने से फायदा बहुत होता है, दिखती है प्रतंत्रता, परंतु प्रतंत्रता स्वतंत्रता देने वाली होती है, उम्र भर स्वतंत्र रहेगा। पहले प्रतंत्रता भोगने से स्वतंत्रता सदा रहेगा, स्वतंत्रता में प्रतंत्रता और प्रतंत्रता में स्वतंत्रता है। दूसरों के द्वारा प्रतंत्र हो जाता है तो उसे प्रतंत्रता में स्वतंत्रता खुलेगी निकलेगी, और ऐसे कैद खाने में प्रतंत्रता है, इस प्रतंत्रता से पाप नष्ट हो जाएगा, आप शुद्ध और पवित्र हो जाओगे। जब बीमारी आती है तो बीमारी से निर्मलता होती है, शुद्धि होती है। निर्मलता के बाद में भगवान की बात सुनो, बड़ा अच्छा प्रिय लगता है, भगवान का भजन भजन कीर्तन प्रिय लगता है। तो अंतःकरण शुद्ध हुआ है, निर्मल हुआ है, इस वास्ते आप निर्मल हो रहे हैं, मन में समझो कि भगवान ही बड़ी कृपा हो रही है, इस वास्ते उत्सव सको। और यहाँ बड़ी भारी अच्छी अच्छी बात है, यहाँ अच्छी अच्छी पुस्तकों मिलने पुस्तकों पढ़ने के लिए समय मिलता है। आपके बड़े अफसर है, उनके द्वारा भी बड़ी कृपा हुई है, जो पुस्तक मिलने के लिए सब पुस्तक पढ़ो, समय मिलेगा तो पुस्तक पढ़ो। मनुष्य सब जितने पुस्तक पढ़ते नहीं है, पुस्तक पढ़े तो अच्छा का ज्ञान होता है, पुस्तकों से शास्त्रों से ज्ञान होता है, संत महात्माओं से ज्ञान होता है, माता पिता से शिक्षा मिलती है, बड़े पुरुषों से मास्टरों से अध्यापकों से अच्छी बातें मिलती है, ऐसे ही पुस्तकों में सब बातें मिलती है। अच्छे अच्छे महापुरुषों के लिखे हुए पुस्तक है, वो पुस्तक पढ़ो, जितना समय पुस्तक लिए दिया जाए उतना पुस्तक पढ़ो, और काम धंधे करना तो उत्साह से काम करो, काम बढ़िया से बढ़िया करो, बढ़िया से बढ़िया काम करने से सब तरह उन्नति होती है, आपकी वर्तमान में भी उन्नति होगी और उसका भावी परिणाम भी बड़ा अच्छा होगा, बड़ी शुद्धि होगी, बड़ी निर्मलता होगी, बड़ी शुद्धि होगी, बड़ा ठीक होगा। इस वास्ते भाई बहन सब खूब उत्साह से काम से भगवान को याद रखे, भगवान का भजन करे, भगवान को याद रखे, सब ठीक होता है। जो जो आपके ड्यूटी बजाई जाए, ये ड्यूटी बजने ये तो काम करना है, और ड्यूटी को बड़ी शुद्ध रीति से पालन करो, उसमें इज्जत भी बढ़ेगी और पाप भी कटेगा, निर्मलता भी होगी, सब तरह फायदा होगा, लोक और परलोक अभी और परिणाम में सब तरह शुद्धि होगी, निर्मलता होगी। इस वास्ते सुनो, भगवान को याद रखो और भगवान का वचन करो, भगवान का नाम लो, इसे परम शुद्धि हो जाएगी, निर्मलता हो जाएगी। उस ज्यादा भगवान है वहां। सात गुण जिसमें होते हैं उसे सिद्धि स्वयं आती है, लक्ष्मी स्वयं आती है, विद्या स्वयं आती है, अच्छे गुण आप से आप आते हैं। जैसे धर्मशाला होती है तो धर्मशाला आदमियों को बुलाने के लिए नहीं जाती, परंतु आदमी खोजते हैं कि यहाँ धर्मशाला है, कोई ठहरने की जगह है, अच्छी जगह है, वे खुद खोज करके आते हैं। इसी तरह से यहाँ पर आप अच्छा काम करोगे तो आप गुना हो, उत्साह संपन्न सात गुण सात। उत्साह संपन्न पहला उत्साह चाहिए मन में, मन में मलिनता लानी, मन में मलिनता नहीं लानी, शुद्ध उत्साह रखना मन में कि भगवान ने जो हमारे को विधान किया है वो मंगलमय है। यावन मात्र मंगलमय विधान है, किसे घाटा लगता है तो मंगल है, पैसा पैदा होता है तो मंगल है, कोई मर जाता तो मंगल है, कोई जन्म जाता तो ये मंगल है, बीमारी आ जाती तो मंगल है, बीमारी ठीक हो जाती तो मंगल है। भगवान के विधान में समान है। दवाई देने वाले वैद्य होते हैं अच्छे, वे सब दवाई देते हैं, दवाई कर्मी होती है, पर कर्मी भी गुण करने वाली होती है, बुखार तो दूर करने वाली होती है, रोगों को दूर करने वाली होती है। ऐसे ही जिन निर्मलता है वो हमारे रोगों को दूर करने के लिए है, ये परिणीभूता है हमारे को पवित्र बनाने के लिए है। तो जो परिस्थिति आती है वो शुद्ध बनाती है, क्योंकि मूल में परमात्मा उसका विधान होता है सबके लिए, वो ठीक होता है। हम अपने मन के प्रतिकूल होने से दुख हो जाते हैं, हमारे मन नीचे प्रतिकूल हुआ, हमारे मन के प्रतिकूल पर भगवान के प्रतिकूल नहीं हुआ है, वो भगवान की कृपा से ठीक हुआ है, वो ठीक होता है। एक कहानी याद आ गई, अच्छे एक ब्राह्मण थे, वो कथा करते थे, तो एक धनी आदमी उसने कहा कि महाराज कुछ मेरे को सेवा बताओ। तो उन्होंने कहा भैया ऐसे करो, जो भूखे आदमी हो उसको अन्न दो, तुम संपन्न हो पैसे वाले हो तो कोई भी भूखा हो उसको अन्न दो। ठीक है महाराज, तुमने अन्न शुरू कर दिया, ऐसे ले जाओ तो खाने के लिए पका लो, कच्ची रीटी बना लो और इन्हें भोजन करो, तो भोजन बनाना सब भोजन देते। तो भोजन देते देते अभिमान आ गया भीतर में, अच्छे काम होते हैं ना, उस अच्छे काम करते हुए अभिमान आ जाता है, तो उनके अभिमान आ गया था। अभिमान आने से जो भोजन करने वाले आते हैं उनका तिरस्कार करते, अपमान करते, डांट डपट करते हैं, ऐसे करते थे। तो ये महाराज लोगों से पूछते हैं कि ये अन्नदान देता तो है पर लोगों को कैसा विशा बर्ताव कैसा करता है कि महाराज तिरस्कार करता है, औरों का अपमान करता है। तो महाराज ने कहा ठीक ऐसा है। तो एक दिन क्या किया महाराज ने, उस सेठ को पता नहीं, वे बनकर रात्रि को 11:30-12 बजे रात्रि को जाकर सेठ कुछ खाने को मिल जाए, अरे दिन बाद समय बना समय बना समय बना कहते कुछ मिल जाए खाने को, भूखे को कुछ मिल जाए, थोड़ा बहुत ही मिल जाए, कुछ मिल जाए। उन्हें कह रहे भैया दिन में आता दिन में, अभी रात में नहीं, जो मिल जाए कुछ न कुछ मिल जाए। तो शेठ वाल रीस गुस्स हो गया, अभी वो तो करते है आना खोल देगा महाराज को। महाराज मैं तो सुन रहा आप पधार गए कि तुम ऐसा जो दान देते हो, दान में अभिमान करते हो, क्यों मैं दान देते हो अभिमान करते हो। ये महाराज भूल हो गई, अभिमान मत करना महाराज। ऊपर भर जब कोई आवाज आती है ऊपर आवाज याद आते और बड़े प्रेम से बर्ताव करते, तो भैया अपना काम करते हुए अहंकार आ जाता है, अभिमान आ जाता है, अच्छा काम करते हुए अहंकार ज्यादा आता है, कि मैं ऐसा काम करता हूँ, सब दान देता हूँ, तो इनसे बचते रहना, अभिमान से बचते रहना, इसे दूसरों का तिरस्कार होता है, अपमान होता है, इस वास्ते की अपमान मत करो। पाप करने को हुए पाप पहले उन पापों को दूर करने के लिए यहाँ पर आए, पवित्र करने के लिए, और यहाँ भी पवित्र नहीं होंगे तो फिर पवित्र कहाँ होंगे? ये पवित्र होने के स्थान है, ये कारागार है, कैदखाना है, ये पवित्र होने के स्थान है। इससे मनुष्य आता है, पापों से पवित्र हो जाता है, शुद्ध निर्मल हो जाता है, आनंद से रहता, फिर दुख दूर दूर हो जाते हैं, क्यों पवित्रता आ जाती है बिन विधि में। इस वास्ते पवित्रता के लिए यहाँ पर आए हैं आप, तो यहाँ पर शुद्ध रहो, अभिमान मत करो और अपनी ड्यूटी का ठीक ढंग से पालन करो। ये निश्चित समझो, ये कभी नहीं समझना कि हम बड़े नीचे हैं, हम छोटे हैं, हम जैसे नहीं। भगवान की कृपा है, हमारे को शुद्ध करने के लिए इस स्थान में भेजा है, निर्मल करने के लिए भेजा है। भगवान ने बड़ी कृपा की है, भगवान के विधान में कृपा होती है। जैसे वैद्य होता है, दवाई कड़वी भी होती है, तो कड़वी होने पर भी उसके गुण करने वाली है, उनका रोग दूर करने वाली है। यथा उधर स्वाद भी तो दुर्लभ, तो उनमें साधु अच्छे चौधरी कम कम होती है, गुण करने वाली दवाई कड़वी होती है। इस तरह से कड़वापन है, ये भी हमारा पवित्र करने वाला है। इस वास्ते मैं क्योंकि प्रसन्न रहो, हरदम हरदम प्रसन्न रहो, अगर भगवान की कृपा है उस प्रभु की कृपा मानो। उनका जो विधान होता है वो मंगलमय ही होता है, उसका विधान अमंगलमय नहीं होता, क्योंकि भगवान में विश्वास नहीं है, किसी से राग नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है, किसी से बैर नहीं है, तो उसका विधान मंगल अंगमंगल कैसे होगा? किसी अहित का प्रचार कैसे होगा? सबके हित के लिए होगा। इस वास्ते भगवान का विधान है वो मंगलमय है, ऐसा समझ करके यहाँ कारागार में भी खूब प्रसन्न रहो, खूब आनंद करो। एक बात और याद आ गई भाई, आप जो हिंदू हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि आप चोटी रखें, शिखर जो जो धर्म में आपके लिखा हुआ है हिंदू मात्र के ऊपर भगवान की कृपा है, जो चोटी होनी चाहिए। आज मैं देखता हूँ तो विदेशियों का इतना प्रभाव पड़ गया, वे सफल हो गए, आप निष्फल हो गए। इस वास्ते हिंदू है और हिंदू भाइयों को सोचनी चाहिए, आपका जो जो धर्म है उस धर्म के अनुसार आपकी पोशाक है, आपका रहन सहन है, शुद्ध निर्मल बनाओ, उस अपनी मर्यादा से इधर उधर मत हो, मर्यादा के अनुसार बनाओ। तो हिंदू होकर के चोटी न रखना है ये दोष होता है, मुसलमान न रखे, ईसाई न रखे तो उनमें दोष नहीं है, पर हिंदू होकर के चोटी नहीं रखते तो हिंदू अपना ही खो दिया। इस वास्ते इस बात का विशेष ख्याल रखो। मेरी प्रार्थना है आप लोगों से, जो हिंदू है वे अपनी चोटी रखें। खान पान है, शराब वगैरह खाते हैं, शराब वगैरह पीते हैं, मांस वगैरह खाते हैं, खान पान शुद्ध विशेष रूप से, क्यों खान पान से बुद्धि खराब होती है, बुद्धि खराब होने से पाप में जाते हैं, तो खान पान पर विशेष ध्यान देने की प्रार्थना है आपसे। आप ऐसा आप कहते हैं कि ये बात सुनाओ, खाना पीना शुद्ध करो। देखो मांस है, मदिरा है, अंडा है, मछली है, ऐसे खराब जो खाना है उनसे अंतःकरण अशुद्ध होता है, क्योंकि इसे मारे बिना मांस मिलता नहीं, तो उसको आपकी तो थोड़ी देर तृप्ति होती है, ताने रंजो भी उच्चते खाने वाले की तृप्ति तो खाने का तृप्ति, थोड़ी देर तृप्ति होती है, वो भी सब प्राण तो हाथ में बैठे जीता ही मर जाता है, तब मांस मिलता है। मांस ऐसा रहे नहीं रूंगड़े कोई फल लगा ले लिया, ऐसा नहीं है, वो आदमी के मिलने से जिस जानवर को मारेंगे तब मांस होगा। इस वजह से खान पान शुद्ध बताओ। निर्मल बनाओ। यहाँ तो स्वाभाविक ही आपको शुद्ध मिलता ही होगा, मैं तो ऐसा अनुमान करता हूँ, यहाँ तो शुद्ध नहीं होती, परंतु आप शुद्धता से जान जाओगे, खान पान शुद्ध करो, अशुद्ध खाना छोड़ दो, खाने में अशुद्धि आ जाएगी तो सब अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि जीवन का आधार भोजन है। अभी जो जी रहे हैं वो जी रहे हैं भोजन के आधार पर, अन्न और जल बंद कर दिया जाए तो थोड़ा दिन में मर जाएगा आदमी, अन्न जल के बिना जी नहीं सकता, उस अन्न जल से जीवन मिलता है, उस जीवन में अगर शुद्धि आ गई, मांस आ गया, मदिरा आ गई, तो बड़ा बड़ा दोष हो गया। अंडा है, मछली है, ये खाने से दूर होता है। आजकल लोगों में अशुद्धि आ रही है, अपवित्रता आ रही है। ब्राह्मणों के घरों में मांस आ गया, ब्राह्मणों के घरों में अंडा मछली आ गया, अलग है। वैश्यों घर में बढ़िया जो पेश जाती है, इन्हें घर में शुद्ध होती थी पहले, आज अशुद्धि आ गई है। तो आप कभी अशुद्धि न आ जाए भोजन आदि में, हरदम पवित्रता रखो, शुद्धि रखो, नियम कर लो, अशुद्ध नहीं खाएंगे हम, अशुद्ध चीज का प्रयोग नहीं करेंगे, तो आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा। ये जीवन है, भोजन उसका आधार है। भोजन के बिना मनुष्य मर जाता है, जल और अन्न से जीता है, और जिससे जीता है उसमें अशुद्धि आ गई तो मूल अशुद्ध हो गई, मूल में अशुद्धि आ गई तो पवित्रता कैसे हो गई। इस वास्ते इसे बचो, खूब अपने को बचाओ, अच्छी तरह से बिना हिंसा की चीज शुद्ध चीज खाओ। आपके शुद्ध खाना होने से फिर बुद्धि शुद्ध होगी, बुद्धि निर्मल होगी, जिससे बातें अच्छी पैदा होगी, आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा। इस वास्ते अशुद्ध खाने पीने का परित्याग करो। ये आप सबको प्रार्थना है, आप लोग सुने ध्यान दो, इससे फायदा होगा। जैसा अन्न खावे अन्न वैसा बने मन, जैसा पिए पानी वैसे बोले वाणी। तो मदिरा है, मांस है, ये खाने पीने के लायक नहीं है, त्याग बताया है। हमारे शास्त्र में मदिरा का बहुत दोष बताया, महापाप बताया है। मुसलमानों के धर्म में भी मदिरा का बड़ा दोष बताया है। मुसलमान धर्म में तो यहाँ तक कहा है मदिरा लग जाए तो यहाँ इतना चमड़ा चमड़ा खड़ करना चाहिए, तब वो शुद्धि होती है, तो शुद्ध हो जाएगी, इतना बताया है। तो मुसलमानों के धर्म में ये है, हिंदुओं के धर्म में ये है, मदिरा को बहुत पाप बताया। ऋषिकेश स्वर्गाश्रम में अच्छे महात्माओं के द्वारा मैंने सुना है कि हिंदू है और आप से आप मरी हुई गाय का मांस और एक तरफ मदिरा, तो मदिरा को स्वीकार मत करना, मदिरा उससे भी अशुद्ध है। हिंदू के लिए गाय के मांस से भी अशुद्ध है मदिरा। मदिरा में क्या है कि मांस खाने से अशुद्धि आती है, परंतु भीतर की शुद्धि को अशुद्धि नहीं करती, और मदिरा पीने से भीतर जो परमाणु है शुद्ध निर्मल, वो परमाणु नष्ट हो जाते हैं। जैसे दाना चना है, चना उगता है, पर वो भून दिया जाए ऐसा उबाल दिया जाए तो उसमें उगने की शक्ति नहीं रहती। ऐसे मदिरा पीने वालों के भीतर जो शुद्ध बुद्धि होती है, शुद्ध जैसे अगाड़ी शुद्ध बातें पैदा होती है, उन शुद्धि को बल देता है वो। इस वजह से मांस रहे भी ज्यादा मदिरा दोषी होती है, देखने में नहीं है, जड़ है कोई बात ऐसा नहीं। बहुत जीव होते हैं, बहुत मदिरा निकाल जाते हैं, तो मदिरा में बहुत दोष होता है। इस वास्ते आप मदिरा ना पिए, कोई मदिरा का त्याग करे, कोई पीते हो पहले पिए हो तो उसे त्याग करो, आप निर्मल होता हो, शुद्धि होगी। ये तो आप विचार करो कि मदिरा छोड़ने से हमारे क्या फायदा होगा, हमारे फायदा यही है कि आप छोड़ दो मदिरा को, मांस हो उनको छोड़ो, आप त्याग करो। हिंदुओं में, मुसलमानों में, ईसाइयों में, हरेक में ही खान पान शुद्ध की महिमा सब जगह गई है। विदेशों में इस बात का विशेष प्रचार हो रहा है, हिंदुस्तान में तो मलिनता का प्रचार हो रहा है और विदेशों में शुद्धि का प्रचार हो रहा है। वहां की शुद्धि होने के बाद में शुद्धि होगी, बहुत दिन देर नहीं जाएगी बहुत ही। इस वास्ते अभी से ही अपना खान पान शुद्ध हो, निर्मल हो, जैसे भी हमारे बुद्धि शुद्ध रह जाए, बुद्धि शुद्ध होने सब शुद्ध हो रहा है। क्योंकि मनुष्य विचार या अनुसार एक क्रिया होती है, यदि मन रात ध्याय थी तद्वाचा बदती, यदि भाषा बदती तदे कर्मणा करोती। तो शुद्ध भाषा से भीतर शुद्ध भाव पैदा होंगे, शुद्ध भाव होने से शुद्ध कर्म करेगा, शुद्ध वाणी बोलेगा, निर्मल मन होगा, निर्मल जीवन होगा, तो उनको निर्मलता होगी। इस वास्ते भाई बंधुओं से प्रेम से प्रार्थना है कि खान पान को शुद्ध करो, खान पान को शुद्ध रखो। एक और बात है, खाने पीने में भी शुद्ध अन्न होना चाहिए। शुद्ध अन्न, शुद्ध अन्न होता है मूल पैसा शुद्ध होने से। झूठ कपट जासादी बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात करके कमाया हुआ अन्न होता है वो अन्न अशुद्ध होता है। वो अन्न में दिखता नहीं, अन्न में दिखे बाद गेहूं ऐसे दिखेगा, परंतु हमने पैसा खराब किया है, जिस पैसे में अन्याय किया है, चोरी करी है, झूठ कपट किया है, ठगाई की है, धोखा दिया है, तो अन्न खराब होता है। खराब पैसा होने से अन्न खराब होता है, वो अन्न खराब है, पैसे अच्छे हो, एक बात। दूसरी बात, उस भोजन को बनाया जाए बड़ी शुद्ध रीति से, निर्मल रीति से, दो बात। तीसरी रीति से भगवान को भोग लगाया जाए और फिर पाया जाए, और वो ज्यादा नहीं, ज्यादा अन्न खाने से, अन्न ज्यादा होने से भी अशुद्ध हो जाता है, वैसा अपवित्र नहीं होता परंतु वही अशुद्धि आ जाती है। इस वास्ते पैसा पवित्र हो और पैसे पवित्र पे ही पैसों से अन्न खरीदा जाए और बनाया जाए शुद्ध रीति से, फिर परमात्मा के अर्पण करके भगवान के भोग लगा करके फिर पाया जाए। जो कुछ किया जाए, तुम्हें निवेदित भोजन कर ही प्रभु प्रसाद पट भूषण रही। भगवान का प्रसाद रूपी कपड़ा दान करना नया तो भगवान का अर्पण करना, भोजन करना तो भगवान का अर्पण करना, जल पीना तो भगवान का अर्पण कर याद करके पीना। भगवान को याद करो जिन जिन साथ में सबकी चीजें पवित्र हो जाएगी, खाना पीना दूसरा सब सब अपना निर्मल हो जाएगा, एकदम शुद्ध हो जाएगा। इस वास्ते भगवान को याद करना, ये पहले कही रबी कही बीच में भी बात है, ये बात है। इस वास्ते शुद्ध पवित्र से भोजन करना, तो भोजन वो अन्न भी अच्छे शुद्ध पैसों का हो, खड़ी पैसों का, उससे ठीक होता है। एक चक्वेबेन राजा हुआ है, चक्वेबेन राजा का वो राजा था, राज्य करता था, वो राज्य के सब कर देता था, सब कर बनता वो सब पर्दा में ही लगा देता। राजा के कर के आने वाली वस्तुओं को अपने काम में नहीं लेता था, अपने खेती करके उन खेती से स्त्री पुरुष मेहनत करते, उनसे जो पैदा होता उनसे अपना भोजन करते। तो ऐसे शुद्ध थे, तो मोटा कपड़ा पहनने का था, साधारण कहना विशेष था नहीं। तो एक दिन कोई महोत्सव हुआ, उस महोत्सव में वह रानी जी भी आए और जगत की शेष रानी जी भी आई, उनके बहुत बढ़िया बढ़िया गहना, बढ़िया बढ़िया रेशमी मखमली कमल कपड़ा और बढ़िया मोती जड़ा गहना। तो देख के आप हमारी मालिक हो, आपने कहता कर, तो उसके मन में आ गई, स्त्रियों के कुछ गहने की शौक होती है और कुछ संग होता है, ये संग का रंग चल रहा है। अच्छे संग से अच्छी बात पैदा होती है, बुरे संग से बुरी बात पैदा होती है। तो रानी के मन में आ गया हमारे भी कहना होना चाहिए, तो पति से कहा कि देखिए आपकी प्रजा है, उन प्रजा में स्त्रियों को ऐसा बढ़िया बढ़िया कहना है, हम राजा है ना, हमारे पास कहना है ही नहीं, तो बुरा लगता है। वो वस्त्र भी मोटा मोटा वस्त्र था, तो उसने किया भाई क्या करें, प्रजा का तो लेना नहीं है, तो उसने आदमी भेजा रावण के पास। रावण के पास आदमी भेजा कि तुम जाओ वहां से कर लाओ रावण के ऊपर से। तो कर्ण का आधा पैसा उस पैसे को क्या कराएंगे आप। उस आदमी ने जाकर रावण ने सभा में कहा, मैं चक्र में नवा आदमी हूं और कर आपसे ले रहा है। रावण हंसा जोर से, संसार में ऐसे ऐसे आदमी अभी तो जीवे रावण से कर मांगते हैं। रावण कर देने वाला है, कोई मामूली बात है। तो उसने कहा, देखो मैं बात कहता हूं, आप ठीक मानो, कर दे दो नहीं तो आपके ठीक नहीं होगा, परिणाम बड़ा खराब होगा। चाचा विश्वास कर दिया। रात्रि में गया, मंदोदरी ने रात्रि में कहा, तुम आवाज बात आई जो हो रहा है, उनको आश्चर्य बहुत आया कि रावण से भी कर भागने वाला आदमी जीवे है भी, रावण से कर भागने वाले। तो वो बात रानी आगे कर दी। रानी ने कहा कि आपने कर दिया कि नहीं, तू भी पागल हो गई है, रावण कर देने वाला है, ये मामूली नहीं है, तू क्या समझती है। तो कठर आज फिर जल्दी उठ जाने लगे, अठहर थोड़े ठहर जाओ। वो रानी रोजाना कबूतरों के लिए चून बिखेरी अपने छत पर चून लेती थी, तो उनमें कबड़ी आई वही सब चूने के लिए। दोनों कहा, भाई देखो सुनो, अब दाना चुगा तो महाराज चक्रवेड़ की दवाई है, चक्रवेड़ की सौगंध है और चाना दिया तो सब चुप हो गए। एक बोली थी कान सुना नहीं उन्हें, उसने जो दाना दिया पट गला कट गया उसका। तो रावण ने कहा, तुम्हारी विद्या है, तुम्हारा है जादू, हुई जादू नहीं है, सच्ची बात है, करके उसको देना चाहिए, नहीं दो तो आपको बड़ी नुकसान होगा इससे। ऐसी बात मैं नहीं मानता। रावण ने कहा, सभा में जा बैठा रहे लोग कहते हैं वो चक्रवर्ती कर मांगता है। वो आदमी गया समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे जा करके उसने सोच जाते थे ना, तो पानी से पानी बालू बना कर उन्हें बूंदा बूंदा से मकान बनाया करते, बच्चे थे खेलते थे हमारे यहाँ थे, तो उसने पानी लेकर के वो बालू थी बालू से बड़ा मकान बनाया। अरे चार दरवाजा ठीक उसने भाई लग गया और उसको कहा था, कर दे तो तुम्हारे शेर साथ पधार हो गए। चलो रावण तो डर गया, रावण तो डरता नहीं था, रावण से डरते लोग। गया साथ में कि ये देखिए लंका बनी कि नहीं, आपने लंका का ठीक हमने बनाया है तो ठीक बनेगा ना, चार दरवाजा है चारों तरफ और ये मकान है, ये सब लंका बनी हुई है, ठीक से देख लो। अब ठीक क्या क्या देख, क्या तो बस क्या देख, अब देखिए चक्रवर्ती महाराज की दवाई ऐसा करके एक तो हाथ यू किया ऐसा, बोला लंका का बोल परकोटा और कुछ दीवार और कुछ घर साफ हो गए, इधर साफ हुए उधर दीवार लंका देखो वो साफ हो लंका। अब देते हो कर एक बार तो बाहर भाई सब साफ हो जाएगी, नहीं कर सब शरीर खत्म हो जाएगी, तो तू हल्ला मत करके तू ले जा चुप बोल मत कर दे। देखा कि हाथ मारे एक में साफ नहीं कर सब हो जाएगी, एक हाथ नहीं युद्ध की जरूरत नहीं, मारने की जरूरत नहीं, तो सो दिया ले जाए सुना ले जा तू चुपचाप से ले जा। हेलो मैं तो कहता हूँ सुबह मैं कौन सा हल्ला करता हूँ, आज मैं थोड़ा ही कहता हूँ, चक्रवर्ती है सुना दे सुना ले जा। सोना लेकर गया तो दो चार पांच दिन लग गए जाने आने में, वो लाग के ये सोना अब आपकी मर्जी है जैसे करना पड़ा इस जैसे हो जाए जैसे कहते कैसे लाया कि आदमी गया ही सब बता बात सुनाई चक्र में नाम लिया उस नाम से लंका साफ हो गई और रावण को दिखाया कि देते हो नहीं अगर कर नहीं देते हो तो हाथ मारता हूँ एक जिसमें लंका साफ हो जाएगी एकदम ही तो रावण ने कर दिया है। उसने कहा आपके नाम से रावण भी डरता है मेरी लंका मिल जाएगी तो मेरे आप हो आपसे बढ़कर मर जाना चाहिए। दो चार पांच दिन हो गए ना वो शंका रंग था ना शंका वो शंका रंग कम हो गया हमें नहीं बनाना है ठीक है अब नहीं बनाना खाने नहीं बनाना है तो आदमियों का ले जाओ ये पसंदी हो कि हम स्वीकार नहीं करते तुम्हारा कर्म रखेंगे नहीं हमारा ठीक नहीं है तुम्हारा शुद्ध नहीं है इस बात नहीं रहते अगर पैसा दिया गया आपका ये सुना लीजिए चौक मैंने स्वीकार नहीं किया अशुद्ध है आपका हमें नहीं रहते आए तो महाराज अपनी शुद्धि निर्मलता रखने से अपना अन्न ऐसा हो जाता है। एक दूसरी कथा आती है एक वेश था एक गांव में गया हुआ दूर कुछ दूर से जैसे मद्रास जैसे दूर प्रांत में गया वहां पर माल खरीदा माल खरीद करके कहा कि मेरे जब जरूरत हो मैं ले जाऊंगा वहां रख दिया चला गया तो एक दो वर्ष हो गए तो सेठ के मन में आई खराबी ये इतना माल देना पड़ेगा और इतना माल हो तो इतना माल अपना रह जाएगा तो उसने माल वाल निकाल करके आग लगा दी आग लगा दी अल्लाह मचा कर आग लगा दी कहते वो सेठ का उसका माल था वो भी लग गया अरे हमारा भी लग गया नुकसान हो गया राज में डायरी दिखा दी कई तरह का अन्न उसका था इतना वस्त्र थे इतना इतना सामान था वो सामान सेठ का और हमारा वो इतना बन गया। उसके बाद वो सेठ आया मेरा वो जोर से बोला कि तुम्हें कैसा था नाय लग गई आग लग गई हमारा घर लग गया पानी बस उसे तुम्हारे साथ में देखो सेठ मेरा बात जान नहीं सकता कि जान नहीं सकता आगे में कोई फर्क होता है आगे फकर होता है। उसने जाकर के आग हमारे सेठ ने धंधा मार लिया कि भाई आग लगी मैं जान नहीं सकता। दोनों हाजिर हुए हाजिर करते उसने कहा कि मेरा माल नहीं जल सकता अपना को माफ लिया दूसरा उड्डे और उड्डे का दुपट्टा ये ले जाओ एक आग में रख दो अगर ये जल गया तो माल जल गया और ये नहीं जलेगा तो कोई माल नहीं जलेगा मेरी चीज जल कर सकती है मैं दूसरे का हक आ रही नहीं था मैं तुम्हें सब मेरा हक पूरा पूरा रखता हूं मेरा हक दूसरे में रह जाता है परंतु मैं दूसरे का हक नहीं देता हूं तो मेरा माल जल कर सकता है नहीं जल सकता लो ये ले सेठते हो क्या ठीक है घर में जा परेशान करी तो दुपट्टा चला नहीं तो ये नहीं था तो मेरे पास जो नहीं सकता खराब खरी कमाई का है हमारा खराब नहीं है तो उसने कहा हल्ला मत करो तुम तो ले जाओगे सो दे दिया उसने। ये बात सच्ची है राम सिंह जी जयपुर दरबार में पुलिस के सुपरिंटेंडेंट थे तो वे सच्चाई से काम करते हैं उनकी जीवनी लिखी हुई भी है राम सिंह जी नाम था अभी थोड़े वर्ष हुआ अभी शरीर शांत हुआ है अभी थे तो उसे मंडावा गांव में बैठे थे और सिपाही का जो हम दुकान से लड्डू ले आओ तो टोकरी में लड्डू ला करके वो बैठे थे वो सामने टेबल थी वो धरा धरते ही थोड़ा सा एक लड्डू गिर गया गिर गिर फूट गया बोले कहां से लाया अमुक दुकान से लाया कितना लाया इतना लाया क्या अधिक लिया अधिक मैंने कहा अगर राम सिंह जी ले जाता हूं तो उसे एक लड्डू और धरा फिर पैसे देगा वो मेरा लड्डू फूट कैसे गया मेरा खरी कमाई का अंतर है, मैं लेता हूं दूसरों के सच नहीं, कैसे फूट जाएगा, फूटेगा नहीं, कैसे फूट जाए, जाओ पैसे दे रहा हूं, एक लड़ू को पैसे दे रहा हूं, मेरा दिल फूट नहीं सकता। ऐसी उन्हीं घटनाएं जीवन की, पानी पीते थे तो दुकान में पैसा दे देते दे, और किसी कुएं का पानी निकालते तो कुएं पर पैसा दख देते दे और पानी पीते थे। दूसरे का पानी नहीं पीना और करते अपने खरी पानी नहीं पीना, मौका लगा, लड़ाई हुई, आदमी गया, हमारे वहां मास आया, आप आओ देखो तो कहना ठीक है, ऊंट का किराया लेगा कि नहीं, किराया नहीं लोग नहीं, अपना किराया करके जाते और मौसा देते, किराया दे करके उसमें चलते थे, दूसरे किराए पर नहीं, अपना किराया देकर चलते थे। अभी सही शांत हो गया उनका, उन्हें लड़की सती हुई, वही वही बात आदि करना। तो खरा आदमी होता है, खरीब चीज होती है, वो आग में भी जल नहीं सकती, दिनों तक पढ़ने वो भजन भी खराब नहीं होता, ये भी हमने देखा है ऐसा। तो इस तरह से खरी चीज होती है, उसको आग भी स्वीकार नहीं करती, तो अग्नि में जलता नहीं। ये बात एकदम सच्ची है, ये पहले बात तो मैंने सुनी है कथा, और ये राम सिंह जी की बात तो राम सिंह जी की देखी हुई आदमी मिले, मैंने नहीं देखा है, मैं देखे हुए उनके साथ रहने वाले आदमी मिले, अब भी है मौजूद यही आदमी, उनको जानने वाले, उनके जीवन में ऐसी घटना घटी। तो सच्चा आदमी होती है, वो तो सच्ची चीज होती है, उसे नाश नहीं होता, वो कैसे नाश हो जाएगा, हमारे खरी खरी चीज है, खरी कमाई है, ऐसी बात है। जब कोई प्रश्न आए प्रश्न को उत्तर देने में, आप कहा करते हैं कि ईश्वर की भक्ति करने में मनुष्य स्वतंत्र है, लेकिन हमने ऐसे पाप किए जिनके कारण से ईश्वर की तरफ हमारा मन होता नहीं है, और मन के लगे बिना ईश्वर में भक्ति होगी नहीं, फिर किस प्रकार से हम भक्ति कर सके। अच्छा संग मिले तो हो सकता है, आपका मन नहीं लगता तो आप अकेले करते हो तो नहीं लगता, मन कोई संत महात्मा हो, आपकी दृष्टि में अच्छे पुरुष हो, उनका संग करो, संग से लाभ होता है, संग से बिना कमाए धन मिलता है, एक तो कमा कर धन इकट्ठा करते हैं, और सत्संग करने से संग से मुफ्त मिलता है, तो आपका अंतर पवित्र होगा, आपका वजन हो सकेगा, सत्संग करने से सत्संग में रुचि होती है, उनके पास रहने से बुद्धि बदलती है, ऐसी बातें, ये तो बातें हमने देखी भी है, हमने इस जीवन में भी देखा है, जो अच्छे पुरुष है उनका संग करने से बुद्धि अच्छी होती है, अच्छी प्रवृत्ति होती है, तो आप अच्छा संग करो ठीक हो जाएगा, अच्छे संग से लाभ होता है। ये भगवान ही तो सारे कर्म कराते हैं, ईश्वर है सर्वभूता नाम हृदय तिष्ठति, तो फिर आप उस कर्म को तोड़ाने का जो प्रयास करते हैं कि आप पाप मत करो, ये मत करो, ये जो महापुरुषों का कहना है, एक तरह से तो भगवान का विधान ही बदलना हो गया, तो फिर भगवान का ये विधान कहाँ काम आएगा, भगवान की कृपा से ही सब होता है, हम भी करते हैं तो भगवान की कृपा से ही करते हैं, चाहे पाप करे चाहे पुण्य करे, फिर हमको दोष क्यों मिलता है। ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं, ऐसा होगा तो गुरु निरुद्ध हो जाएगा, शास्त्र निरुद्ध हो जाएगा, शिक्षा निरुद्ध हो जाएगी, और कहना कि ये करो और ये करो कहना निरुद्ध हो जाएगा, क्या कहूंगे बताओ, ऐसा करो और न करो हमारे भारत बस में नहीं रहेंगे, तो मनुष्य पढ़ा ही नष्ट हो जाएगा, अरे मनुष्य दान पुण्य करना ही नष्ट हो जाएगा, शास्त्रों की बात भी नष्ट हो जाएगी, ऐसा है, ऐसा कभी नहीं है, कहीं नहीं है, किसी सिद्धांत में नहीं है, हिंदू शास्त्र में नहीं है, मुसलमानों में नहीं है, ईसाइयों में नहीं है, यहूदियों में नहीं है, पारसियों में नहीं है, किसी ऐसा नहीं है, ये भगवान कराते हैं पाप करते हैं, अरे पाप करते हैं तो भगवान के करने से हम करते हैं तो हम दंड भगवान भोगो, हम क्यों भोगे, हमारे से पाप भगवान करावे हैं तो उस पाप का दंड हम क्यों भोगेंगे, भगवान भोगो हम क्यों भोगे, हमारे करवाया तुमने, ऐसा है नहीं, कोई भी नहीं है। देखो राज में भी एक कायदा है कि जो शुभ काम करता है उसे इनाम मिलता है। हमारा विचार हो कि हमारे आपके खजाने में 10,000 रुपया हम जमा करना चाहते हैं दान पुण्य के लिए, राज की कर्म है जिसमें आप शुभ काम करो, तो बीच में जंगल पड़ता है उसमें भय है, तो आदमी में दो दो राजस्व मिल जाएगा। और चोरी करने कोई कहे हम आज के खजाने में चोरी करते हैं, हम चोरी करते हैं आदमी मिल जाएगा हमारी सहायता के लिए, क्या चोरी के लिए सहायता मिल जाएगी? राज में जमा करने के लिए तो सहायता मिल जाएगी, हम चोरी करना चाहते हैं सहायता मिलेगी? हम आपके खजाने में आपके बैंक में चोरी करना चाहते हैं हमें सिपाही मिल जाए सहायता मिलेगी? बताओ, तो पाप करने में सहायता नहीं मिलती, नहीं होता ऐसा है, नहीं बिल्कुल नहीं है, किसी शास्त्र से भी सिद्ध नहीं होता है, तो प्रमाण बताओ कोई, ऐसा नहीं है। इस कर्मों के विषय में साधक संजीवनी आपका ही होगा यहाँ पर, उस 18वें अध्याय का 12वां श्लोक है, लिख लो 18वें अध्याय के 12वां श्लोक व्याख्या पढ़ो, 18वें अध्याय के 12वें श्लोक की व्याख्या पढ़ो। अनिष्टम इष्टम मिश्रण से त्रिविधं कर्मणा फलम भवति त्यागिनां प्रेतेषु संन्यासिनां क्वचित्। इस श्लोक की टीका में ठीक विषय दिया है विस्तार से, आप पढ़ो कृपा करके अध्ययन करो। 18वें अध्याय का 12वां श्लोक, 18वें अध्याय का 12वां श्लोक उसमें लिखा है, इस वास्ते से पाप करना विधान नहीं बनता, भगवान प्रेरणा नहीं करते। ये हिंदू मुस्लिम फारसी ये जाति भगवान ने बनाई है या मनुष्यों ने बनाई है? बने तो मनुष्यों ने बनाई है, परंतु जो महापुरुष हुए हैं जैसे मोहम्मद हुए, उसके हमारे कृष्ण राम कृष्ण आदि हुए, जो अच्छे पुरुषों ने बनाया है उन्होंने अच्छा व्रत बनाई है। इस वास्ते अर्थशास्त्र सुनो, ये महात्माओं को बताया, वे महात्मा को जानने वाले परमात्मा को जानने वाले थे, भेद है वो अपुरुष है, वो पुरुष को बनाया हुआ नहीं है, भेद ऐसे ही माने गए हैं, अथर्ववेद से पूरी पुराण बनाया गया है, वो ऋषियों की वाणी है, वो भी ऋषियों की स्मृति हुई है, जैसे गायत्री ऋषि के विश्वामित्र ऋषि है, तो ऋषि भी उधर ऋषि मंत्र सारा मंत्र देने वाले उधर उनके से प्रकट हुआ है, वो सच्ची बात है, और महात्मा ने लिखा है वो भी सत्री है। इस वास्ते अपने अपने धर्म के अनुसार काम करो। ये बैरून जी आदि के लिए तो हिंदुओं के अंदर मांस वगैरह दी जाती है और मुसलमानों में हलाल किया जाता है, तो दोनों ही धर्मों में मांस मदिरा के लिए बातें आती है, तो फिर एक तरफ निषेध है एक तरफ ये दोनों बातें आ रही, क्या है ये? जितना निषेध करते हैं जितना पाप करते हैं मांस से मली है सब कामनाओं के लिए वो है। आप इतने बैठे हो, कोई आदमी आप में से कि निष्काम भाव से अपना कल्याण चाहता है ऐसे मानस कभी भी शब्द नहीं है, कभी नहीं है, किसी शास्त्र में नहीं है। जो कामना चाहता है हमारे अब काम सिद्ध है अपन सिद्ध है ऐसा के लिए ही वह बली है। आप इतने बैठे हो बताओ, सकाम काम भावना है कामना से सब काम कामना से होते हैं। अर्जुन ने पूछा है 30 अध्याय के 34वें 35वें श्लोक है, अत कहना प्रयोग पाप थी, मनुष्य पाप का आचरण क्यों करता है? क्या है भगवान की प्रेरणा है, ईश्वर की प्रेरणा है, माया की प्रेरणा है? तो क्या है, काम है शक्रोध है, जो कामना है मन में कि मेरे को रुपया मिल जाए, मेरे को भोग मिल जाए, मेरे पदार्थ मिल जाए, ऐसी कामनाओं से पाप होता है। अरे पाप कामनाओं में ही ऐसा लिखा है, बिना कामना कहीं लिखा है ही नहीं बिल्कुल। मैं जोर से कहता हूँ बताओ, आप बताओ कोई बोलो, निष्काम भाव से आप कल्याण चाहने वाले पाप बड़ी नहीं कर रहा, वही नहीं है मुसलमानों में हिंदुओं में कहीं भी। जो जन्म मन में जाते हैं उनके लिए लिखा है। एक तनाव बहुत रहता है मस्तिष्क में, तनाव रहता है हरदम, यू भारीपन रहता है, उसके लिए यदि शराब वगैरह पीते हैं तो एकदम मस्ती सी रहती है, मस्ती नहीं रहती है, भूल जाता है मस्ती नहीं रहती भूल जाता है मस्ती नहीं रहती है तनाव मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? भगवान को याद करो, हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, आप जिस ईश्वर मानते हो उसको याद करो, आप भगवान में सब ठीक हो जाएगा। मदिरा से ठीक नहीं होता, मदिरा का परिणाम खराब होता है। ये मुसलमान धर्म है, हिंदू धर्म है, सब में है एकदम। असली स्वतंत्रता क्या है? असली स्वतंत्रता, असली स्वतंत्रता ये है, परमात्मा को प्राप्त हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए, फिर बाद में कोई इच्छा रहती नहीं, इच्छा कोई रहती नहीं, एकदम निर्मल हो जाता है। इच्छाओं का त्याग कर दो, आप इतने बैठे हो, आपसे एक प्रार्थना है, कुछ भी इच्छा मत करो, कुछ भी, न भगवान की, संसार की, भोगों की, संग्रह की, रुपयों की, कोई इच्छा मत करो, कुछ बात की इच्छा मत करो, ठीक हो जाएगा, सर्वोपरि चीज मिल जाएगी। इच्छा मत करो, कोई इच्छा मत करो, सब इच्छा को त्याग दो, परमात्मा प्राप्त हो जाएगी, सबसे उत्तम काम है, कोई किसी से इच्छा मत करो, एकदम करके देखो, आप करके देखो, कोई इच्छा मत करो, आप निर्मल हो जाओ, शुद्ध हो जाओ। ऐसा है, कामना है, यही पापा विचार है, इसी कारण में हो गए, ये बड़े आदि होते हैं। वो कामना छोड़ दो, कोई इच्छा नहीं है, आपके पाप को नजीक नहीं आएगा, शुद्ध बन जाओ। कई कारागृह में आने वाले बंदी जन कानून के सही नहीं होने के कारण से या लोगों के द्वारा निरपराधी रंजिश के कारण फंसा देने से यहाँ आए हैं, ऐसे बंदी जनों को किस प्रकार से कारागृह का समय निकालना चाहिए? उनका दोष नहीं है, कानून का दोष है। बहुत ठीक है, देखो एक कहानी बताओ आपको, एक कहानी बताओ, कहानी सुना। एक सज्जन था, रात्रि को पेशाब करने को उठा, तो पहले पेशाब घर घर में नहीं थे, बाहर में गली बाजार पेशाब करके अपने घर में आ जाते थे। तो रात्रि को पेशाब करने को गया, उसके सामने था सुनार का घर, तो पहरे देने वाला एक आदमी उस सुनार के घर से एक बक्सा लेकर के निकला, निकला तो उसने पकड़ लिया, ये बक्सा कैसे ले आ गया? तो उसने कहा, देख मैं तो लाया हूँ, आधा तेरा आधा मेरा, तो चुप रह जा, कि मैं बेईमान नहीं हूँ, मैं कैसे ले सकूँ, मैं ईमानदार सच्चा आदमी हूँ, कैसे मैं तेरी बात मान लूँ? देख मैं ठीक कहता हूँ, मान ले, नहीं तो मुश्किल होती तेरे में, कि उस मुठी में भोग लूंगा मैं, ठीक है। तो उसने क्या किया, पहरादार सिट्टी सिटी में दी, पहरेदार इकट्ठे हो गए और कहा कि ये आदमी है, इस घर से निकला है, ये बक्सा ले गए, इसने चोरी करी, भीतर चार देगा तो सुनार मरा पड़ा, सुनार को हत्या करके वो बक्सा लिया था, बक्से में सोना गढ़ने वाले लिया था, अब पकड़ा गया, उसी दबे पकड़ लिया, वो तो हथकड़ी पड़ गई, चला अंदर चला मुकदमा, वो कहा मैं चोरी करी नहीं है, ये सामने है, पहला दरवाजा ने पकड़ा है, तुम्हारा सो तुमने पाप किया, जिसे पड़ा है इस बार तुमने किया हो दूर से, मैंने पाप किया नहीं है, कह तो तुम्हारे हुक्म हो, जो जज दे उसको फांसी का हुक्म लिख दिया, इसने सुनारी खून किया, इसको फांसी हो जानी चाहिए। अब फांसी का जब हुक्म हुआ तब उसने कहा, देखिए संसार में न्याय नहीं है, अन्याय है, मैंने पाप किया नहीं, तो इसका असर पड़ा जज पर, जज ने देखा आदमी सच्चा है, भीतर से आ निकली, मैंने पाप किया नहीं, फांसी मेरे लिए। तो जज ने कहा कि दो से तीस दिन एक दिन में कि दो आदमी, एक वो सिपाही जिसने चोरी की है और एक वो जो सिपाही जिसने चोरी नहीं की थी, दोनों को भेजा जाओ, इन्हें घर में खून हो गया, उठ आदमी ले उठा कर गए, तो वहां जा देखा तो खून बिखरा पड़ा है, वो आदमी मर गया, कोई मरा हुआ पड़ा है, उसके ऊपर कपड़ा उठाया हुआ है, मुर्दा है, मुर्दा के दो दो दिन एक दिन उठा करके चले, वहां से चले तो बीच में जंगल पड़ता था, तो जनरल में वो सिपाही बोला कि मैंने तेरे को कहा साहब है, तू मान ले मेरी बात मानी नहीं, अब फांसी को हुकुम कर दे रही थी। देख लेते हैं धर्मात्मा बना अच्छा बड़ा देखाया वो क्या सपन में देख लिया ठीक है, बिना कारण ही मेरे को फांसी हो रही है, ठीक बात है ठीक बात नहीं। मैं कहता धर्म क्या मैं बेईमान नहीं हूं, अभी फांसी हो जाए तो बेईमान नहीं हूं मैं, मैंने तुम्हारा कोई ना दे देगा मैं बेईमान नहीं हूं, तो कहो तुमने किया क्यों मैंने किया अपने अब देख फल क्या निकला। ये बात आपस में कर रहे थे, ऊपर था वो मुर्दे के वेश में, उसने लिख लिया ये सिपाही बोला ये वो बोला ये कैदी बोला ये सिपाही बोला, यह लिख दिए लाकर मार खाट रखा चट्टू खड़ा हो गया। अब वो सिपाही घबराया और सामने का ऐसा एडीआर है जज ने सुना बात ठीक है, इसने मारा नहीं है, मारा इस आदमी ने, श्री अनुवाद मारे खुद मुख से एडीआर सुनने फिर उसको पूछा कि तू सच्ची बात बता, मैंने घूस खाई नहीं, मैंने पक्षपात किया नहीं, मेरे द्वारा तेरे फांसी का हुक्म लिखा गया तो क्यों लिखा गया, तुम बजा कहते इस उम्र में तने कोई पाप किया है क्या, सच्ची सच्ची बात बता। तो कहा कि कुछ वर्षों पहले एक आदमी मेरे घर पर आता था, तो मैंने उसको बहुत समझाया कि ठीक नहीं है, तू मेरे घर पर मत आ, मेरी लुगाई के पास मत आ, तो मना नहीं। एक दिन मैंने पकड़ लिया मार करके पीछे नदी बहती वह फेंक दिया, किसी को पता ही नहीं लगा कहाँ गया वो कैसे गया, कुछ पता नहीं लगा। ऐसे मैंने एक खून किया है, कैसे उस खून के लिए मिली तुम्हारी ये पारसी मिली है, उस खून के लिए, इस खून के लिए नहीं है, उस खून के अब ठीक अब मैं भी मान लिया ठीक है। तो इस तरह से किसी तरह पाप किया हुआ जो जानते नहीं वो बिना अपराध नहीं बनता। जज ने कहा मेरे द्वारा फांसी लिखी कैसे गई, तो सब दिल सो दो इस कारण नहीं गई। तो इस तरह से अभी देख रहे में नहीं आता, ऐसा भी होता है कभी कभी होता है। इस वास्ते कोई ना कोई पाप है, ये कभी नहीं हो सकता दंड पहले दिया और पाप पीछे कर रहे, ऐसा नहीं होता। पाप करने के बाद दंड होता है, दंड पहले कर लो बस पाप पीछे करो, ऐसा नहीं होता। अगर पूछो चोटी का वैज्ञानिक आधार क्या है, हिंदू मुसलमान में क्यों नहीं रखते चोटी रखने का वैज्ञानिक आधार क्या है, यदि हिंदू वैज्ञानिक आधार है अग्नि देवो द्विजाती नाम द्विजाती है, अग्नि देव है हमारा देव, ईश्वर का देव ईश्वर देव है, अग्नि देव है, अग्नि गुरु है, अग्नि जहां सुलगाओगे धुआं निकलेगा ही, वो धुआं का चिन्ह है ये चोटी, वो चिन्ह है मेरे गुरु का चिन्ह है, ये थोड़ी बात करिए पुस्तक यही है। मेरे प्रश्न है संतोष तीन प्रश्न हो रहे थे, मतलब देखो थारो प्रश्न बता तो दियो थारो प्रश्न भी तीन मेरा जी बोला तीसरा प्रश्न है ऐसा कोई साधन है पहले परमात्मा से प्रेम हो श्रद्धा हो फिर काल अपना हिसाब दे, पहले भगवान में प्रेम हो जाए ऐसा कोई साधन नहीं था, हम भगवान में लगे संसार में हम सत्संग है, सत्संग है मैंने बताया सत्संग है और उपाय नहीं अथवा घबरा जाओ। मेरा मन मुझे हजार समस्याओं में उलझाकर भटका देता है और मन कोई मामूली सी चीज नहीं है इसका सामना कर सके, इस कारण मन कोई कैसे मतलब बस में किया जाए। अच्छा पुस्तकें पढ़ने में दिल नहीं लगता मेरा, क्या करूं, मैं बहुत ही कोशिश करता हूं, आप मार्गदर्शन करें। मार्गदर्शन तो भगवान का नाम लो, भगवान को पुकारो और बाद वास्तव में चित्त में जैसे संग से सत्संग से अच्छे महात्माओं का संग करो, वह फायदा होगा, यह बहुत पक्की बात है। आप बंदी हैं क्या, आप कैदी हैं आप क्या, आपका पूछना स्वतंत्रता प्रतंत्रता की बात पूछ ली, आत्मा शरीर वालो प्रश्न था रो साधक संदेव ने कहा बार बार जाए बार बार बार बार जाएगा उसी का पढ़ो, इतना समय नहीं है मेरे पास में, उसमें देखो पढ़ो। बहुत मिलेगा सत्संग से, बहुत लाभ होता है। माइक दे दीजिए, कुछ बोलेंगे। यहाँ के जो अध्यक्ष है ना जेल खाने के, हाँ। वो कुछ दो शब्द बोलेंगे। हाँ बोलो, बोलो बोलो, कल आए थे वहाँ। बड़े सज्जन आदमी है। पिछले साल भी थे, कई जगह ऊपर है, कई जगह ऊपर है। अब सब 10-12 रखते हैं, 10-12 जेल खाना है उसके ऊपर है सब। ये मुसलमान है, अरे हमारी पुस्तक का प्रचारक है, हिंदुओं की पुस्तक का प्रचारक है, अरे स्वयं मुसलमान होते होते वैसा है। कल आया थे वहां, हमारे बुजुर्ग आया गया, बड़े सज्जन आदमी, बड़े श्रेष्ठ। सत्संग का कार्यक्रम महाराज जी 2 साल से जो बराबर यहाँ हो रहा है, हाँ। वो आपका सब प्रयास है, इसमें सब भावना है। महाराज जी गई हुई अच्छी अच्छी बातें लिखवाई है, दो है कबीर जी महाराज के, रहीम जी के, अच्छी अच्छी बातें। और रहीम उनका भी गए, मेरे नाम से गए हैं, कबीर जी के, आपके नाम के, जो भी अच्छी अच्छी बातें ना, वो संत कबीर जी का है, वो जी वो रहीम उनका है, वो कबीर जी का है। इनका ये प्रयास रहता है कि ये लोग यहाँ रहते हुए सुख शांति से रहें और आगे जाकर अच्छे बने। बड़े सचल है, बहुत सचल। पिछली बार एक बात कही थी, कैदी जन आई है, मैं अपने परिवार का ही सदस्य मानता हूँ, अपने परिवार के सदस्य भी कोई इधर उधर हो जाए तो मन में दुख होता है, ऐसे इनको देख के मुझे मन में दुख होता है। कितनी बड़ी बात है, पिछली बार इन्होंने अपने बात में यहाँ कही थी कि मेरे परिवार के सदस्य है। परम आदरणीय सिद्ध राम सुखदास जी महाराज को नमन के बाद आपके साथ विराजमान गुरु यहाँ पर आए हुए हमारे बाहर के भक्तगण बीकानेर के, जिनसे यहाँ आए बगैर रहा नहीं गया। महाराज जी यहाँ तशरीफ ला रहे थे, पधार रहे थे, तो वो लोग आए। और मेरे बंदी भाइयों, मैं 2 बातें आपसे कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि महाराज ने कल मुझसे पूछा एक प्रश्न कि आप मुसलमान हैं कैसे और फिर इस तरफ कैसे झुके, तो मैंने कल संक्षिप्त बताया, मैं उसको बताता हूं कि मेरे जो गुरु के गुरु थे करीब 150 साल पहले, वो मथुरा के एक मंदिर में गए, तो मथुरा के जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर था तो उसके कुछ खंड तक जाने की मुसलमानों को अनुमति थी, उसके बाद जाने की अनुमति नहीं थी। तो मेरे जो दादा गुरु थे वो गए, तो उसके बाद एक खंड के बाद उनको रोक दिया कि इस वक्त समय नहीं है, आप ना जाएं और आप यहीं तक यहीं से दर्शन कर लें। तो उनके मन में एकदम ख्याल आया कि कृष्ण आप तो सबके हैं, ये मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़े मुस्लिम संत हुए हैं, बहुत बड़े, और बड़े अरबी के ज्ञानी ध्यानी ऐसे नहीं, बहुत बड़े, अभी उनकी दरगाह चल रही है बहुत बड़ी। तो आप देखो, उन्होंने दिल में ये बात आई कि कृष्ण हम आपके दर्शन किए बगैर जा रहे हैं मथुरा से, ये कैसा हो रहा है। और वो निकल के आगे आए तो मुश्किल से 0.5 किलोमीटर लौटे, उनके साथ 4-5 आदमी थे कि वहां के जो लोग थे पुजारी, वो भागते हुए आए और बोले चलिए आप दर्शन कीजिए। तो उन्होंने कहा अब आप कैसे कह रहे हैं, बोले अब हमें हुक्म हुआ है, और वो उनको अंत तक लेके गए और असली जो है उनको दर्शन कराए। तो वो जो चीज थी जो उन्होंने देखी और वो चीज थी उन्होंने समझी। तो ये जो घटना थी ये हमारे 150 साल पहले हमारे परिवार में घटी, हमारे दादा गुरु में, जिससे मुझे पता चला, और जो पता चला मैं बताता हूं आपको। मैंने अपने होश संभालने के बाद दर्शन शास्त्र संस्कृत और जितना भी ज्ञान था अर्जन करने की चेष्टा की, कोई भी धर्म गुरु थे सबको नमन किया। इसका कारण यह था कि मैंने ये जाना अपने निजी अनुभव से कि ईश्वर सिर्फ विश्वास में बसता है। वो विश्वास चाहे मंदिर में हो, चाहे मस्जिद में हो, चाहे गुरुद्वारे में हो, चाहे आपके दिल में हो, चाहे आपके शरीर में हो, चाहे आपकी आत्मा में हो, चाहे गांवों में हो, चाहे कहीं हो, किसी जगह हो, अमेरिका में हो, रूस में हो, चीन में हो, कहीं हो, बुरे से बुरे में हो, अच्छे से अच्छे में हो, जहां विश्वास होगा कि ईश्वर है वहीं ईश्वर होगा। ये ये चीज मैंने अपने दिल से जानी, और जब मैंने मनन और ये किया तो वास्तव में मुझे हर जगह ईश्वर नजर आया। और मैं वह आपके सामने सबके साथ कहता हूँ, शुद्ध शुद्ध स्वरूप जो है ईश्वर का, वो हमारे महाराज रामसुख दास जी में विराजमान है। ये कोई झूठी बात या कोई किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं कह रहा, मैं वास्तव में बात कह रहा हूँ। क्योंकि जो समाज के अंदर गंदगी, खराबियां और बुराइयां जो निकालते हैं, जो हटाते हैं, वो बहुत बहुत महान लोग होते हैं, बहुत महान लोग होते हैं। बरसों में जाके कभी ऐसे लोग जन्मते हैं जो हमारे समाज की गंदगी में उतरते हैं, तह तक पहुंचते हैं, और उस गंदगी को निकालते हैं फावड़े से, हिस्से उससे अपने, और उसको निकाल के बाहर फेंकते हैं। क्योंकि हमारे समाज को ऐसे ही लोगों की जरूरत है, वो लोग जो कि अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, सफेद कपड़े पहने हुए हैं, भद्र कपड़े पहने हुए, हमें उनकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि उनको डर है कि अगर हम समाज की गंदगी में उतरे तो हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। हमें ऐसे ही महापुरुषों की आवश्यकता है जो अपने कपड़ों की ध्यान नहीं देते, बल्कि समाज की गंदगी को ध्यान देते हैं और जानते हैं कि कहां से गंदगी निकालनी है, और उसके लिए वो समाज में जाते हैं। मैं नमन करता हूं ऐसे महापुरुष को। मैं अपने बंदे भाइयों को कहता हूं कि ये तीसरा अवसर है मेरे लिए सौभाग्य। आपके दर्शन तो बीकानेर में दुर्लभ है, बहुत से लोगों ने किस्मत में नहीं है, आपके दर्शन नहीं हुए, लेकिन आप देखिए मेरे रहते तीसरी बार आप यहां पधारे, कि कितना बड़ा आपका एहसान ऋण है मेरे ऊपर। और आप मेरे बंदी भाइयों पे आपने पोस्टकार्ड लिखे, पत्र लिखे, मोहब्बत जताई। मैं स्वामी रामसुख दास जी से यही कहना चाहूंगा कि वो पोस्टकार्ड तो सिर्फ एक बहाना थे, बाकी असली बात तो, असली चीज तो यह है कि सब लोग आपके दीदार के रूप में ईश्वर का दीदार करना चाहते थे, इसलिए आपको जो है यहां पर बुलाया, और यहां पर बुलाया। और कोई भ्रम की बात नहीं है, मैं बड़े बड़े मौलवी, मुल्लाओं, मस्जिद के इमामों, पेशवाओं के सामने ये बात कह सकता हूं, क्योंकि कुरान शरीफ की एक आयत है, कुरान शरीफ की एक आयत है, जो मुसलमान बंदी है मैं उनके सामने पढ़ता हूं, कुरान शरीफ की एक आयत है, क्योंकि यहां पाकिस्तान के बंदी भी हैं, मैं उनके सामने भी कहता हूं कि कुरान शरीफ की आयत है, नानो अकरबो इलही मिन हबले मरीद, ये कुरान शरीफ की आयत है, मेरी नहीं है, अल्लाह का वर्ड जो मुसलमान मानते हैं, नानो अकरबो इलही मिन हबले मरीद, मैं तुम्हारी शहरक से करीब हूं, मैं तुम्हारी शहरक से करीब हूं, यानी दिल की एक रग होती है जिसको फारसी में शहरक कहते हैं, मैं तुम्हारे दिल से करीब हूं, इसका दूसरा मतलब यह है कि मैं तुम्हारे दिल में हूं। तो क्या अंतर रह गया बताइए महाराज रामसुख दास जी में और ऊपर वाले में, क्या अंतर है मुझे बताइए, कौन कह सकता है? जब वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी शहरक से करीब हूं, तो भगवान ये नहीं कहता कि ए हिंदू मैं तुम्हारी शहरक से करीब नहीं हूं, ए मुसलमान मैं तुम्हारी शहरक से करीब नहीं हूं, या ईसाई तुम्हारी शहरक से, या पारसी तुम्हारे, या जरतुश तुम्हारे, वो सारे संपूर्ण मानव जाति से कहता है नानो अकरबो मिन हबली वरीद, मैं तुम सबके दिल में हूं। तो फिर बताइए कहां है, कहां गैरियत है, कहां दूरी है? ये सब अपनी बातें, अपने अंदाज हैं, और सबको, आप सबको एकता और भाईचारे के राह पर आना है। वेद वाक्य है सर्वम खलविदम ब्रह्मम, वेद वाक्य है सर्वम खलविदम ब्रह्मम, कुरान शरीफ में है नानो अकरबो मिन इलैहि हबीब वरीद, आपके बाइबल में है कि गॉड तुम्हारे मन में है, तुम्हारा बाप है। बताइए आप कहां, कौन से मजहब में डिफरेंस है, कहां है? तो समझ का फेर है, हमारी आंखों में अगर मोतिया बिंद है या हमारी आंखों में पीलिया का रोग है, तो हमको हर चीज पीली पीली नजर आएगी। तो बेहतर है कि हम अपने अपने शरीर, अपनी आत्मा का इलाज कराएं, और दूरी सामने वाले पे, बुराई सामने वाले पे ना देखने के बजाय, क्योंकि जब भी हम सामने वाले को बुराई देखेंगे तो उंगली हमारी उसकी तरफ होगी, तीन उंगलियां हमारी तरफ होंगी। तो देखिए आप, मैं उसको बुरा कह रहा हूं तो एक उंगली मेरी उसकी तरफ है, तीन उंगलियां हमारी तरफ है, यानी हम सबसे बड़े बुरे हैं। इस चीज को समझिए, मर्म को समझिए। और आपकी जो शिक्षाएं हैं, जो हम हमारे भाई राठी साहब यहां आते हैं, मैं महाराज से कहूंगा उनकी बड़ी कृपा है। खराब, बिछड़े हुए, गए बीते हैं, ऐसा कभी भी महसूस नहीं होने देते। अभी होली का पर्व हमने मनाया, बड़े धूमधाम के साथ मनाया, ऐसा कि मुझे तीन दिन लग गए अपना रंग उतारने में। तो वो रंग जो इन्होंने चढ़ाया था वो तो उतर गया, लेकिन मोहब्बत का रंग कभी नहीं उतर सकता जो मेरे ऊपर चढ़ चुका है। और मैं बहुत यहां पर बीकानेर की धरती और आपके रामधोरा जो है, और बहुत ही प्रसन्न हूं कि मुझे ऐसा सौभाग्य मिला, ऐसे संत महापुरुष के दर्शन हुए, और मेरे माध्यम से मेरे बंदी भाइयों को दर्शन हुए। मैं चाहूंगा आपका आशीर्वाद सदा बना रहे, मेरे मन से, मेरी आत्मा से मैल दूर हो, और मैं उसी तरह से ईश्वर को देखूं जिस तरह से मैं इस वक्त मेरे अपने बंदी भाइयों को देख रहा हूं, यही मैं कामना करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।